przepiękne wyznanie miłości. Ustami Mary J. Blige brzmi niezwykle o tej porze nocy. Dobry wieczór Państwu. Audycja zatytułowana jest Czarna Noc w Trójce i dziś będą rzeczywiście czarne artystki, bo oddałem głos dzisiaj tylko i wyłącznie paniom, ale za to jakim? Niezwykłym, wspaniałym wokalistkom i jazzowym, i soulowym, a nawet jeśli jazzowe, to troszkę w takiej wersji zmodyfikowanej, tak jak Dinah Washington. plebeian told me you were through with me. I'm tired of crying over you. Czy zastanawiali się kiedyś Państwo nad tym, dlaczego artyści tak pięknie wyznają miłość? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, bo są niezwykle wrażliwi. Patrząc w oczy ukochanej kobiety, ukochanego mężczyzny, pisze się piosenki płynące z duszy tak głęboko, gdzieś tam w tej duszy tkwią te wszystkie wyznania, że to jest wprost niewiarygodne. Diana Washington zaśpiewała nam przepięknie. Przed nami kolejna wielka wokalistka. Thank you. Bardzo pięknie. Nina Simone, niezwykle kontrowersyjna, wspaniale wrażliwa, cudowna kobieta i cudowna wokalistka i cudowna pianistka. Do końca życia nie przestała jarać papierosów. To jest dobre określenie. Jarać, nie palić, bo ona po prostu jak lokomotywa paliła jednego za drugim również i na scenie. Ale pisała przepiękne piosenki, przepięknie grała i uciekła trochę przed tą Ameryką taką skonfliktowaną, pełną antagonizmów rasowych do Francji. I tam też zmarła. Przed nami kolejna tragiczna postać świata muzycznego, historii muzyki, bo to przecież jedna z najsłynniejszych wokalistek naszych czasów. Hush now, don't explain. explain. You mixed with some name. Skip that lipstick. Don't explain. It's Wydaje mi się, na podstawie książek, które przeczytałem o Billie Holiday i wiedzy na zebranej na jej temat, że jej życie to ciągłe poszukiwanie właśnie tej wielkiej miłości. I ten brak topiony był w alkoholu, w narkotykach, ale też w przepięknych piosenkach, które po sobie pozostawiła. Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem Billie Holiday gdzieś w latach 70. jeszcze, a później spotkałem bardzo mądrego i fajnego człowieka. Nazywał się Marek Cisek w czasie moich studiów jeszcze w Rzeszowie i wówczas Marek odkrył przede mną świat muzyki Billie Holiday. On był już wówczas, to była druga połowa lat 70., jej wielkim, wielkim fanem. Miał kilkadziesiąt jej płyt. W tamtych czasach to było niewiarygodne. Jest jej fanem do dziś. I on mnie właśnie zaszczepił miłością do sztuki, niezwykłej sztuki Billie Holiday. All the things. Sarah Vaughan. Zawsze powtarzam, w takich sytuacjach, kiedy artystka czy artysta odejdą zbyt wcześnie, że jeszcze mogliby coś nagrać, mogliby jeszcze kilka utworów zarejestrować w studiu. Odeszła od nas, mając zaledwie 66 lat, i jest przykładem pewnej tradycji takiego amerykańskiego śpiewania, bo z jednej strony ma niesamowicie wyszkolony, cudowny głos, ale to gdzieś skąd się wzięło. Mianowicie tata, choć cieśla, grał na gitarze i pianinie, mama pracowała w pralni, ale po godzinach pracy śpiewała w chórze gospelsowym. I Sarah dorastała w klimacie takiego wielkiego szacunku dla tradycji muzycznej, tej amerykańskiej tradycji muzycznej, i później jej kariera potoczyła się bardzo szybko. Nagrywała właściwie ze wszystkimi największymi jazzmenami. Miała to szczęście w życiu, że mogła ich spotkać, że jakoś przeszła przez to życie w miarę spokojnie, bez jakichś wielkich wstrząsów, a jednak pozostawiła po sobie wiele cudownych płyt. Sarah Vaughan. Teraz czas na, no trudno powiedzieć królową, ale jedną z największych artystek również ostatnich 100 lat w dziejach muzyki. try to think that love's not around, but it's uncomfortably we'll be right back. Ella Fitzgerald w takich zupełnie dziwnych wersjach. Specjalnie wybrałem na koniec tej części naszej audycji właśnie Ella Fitzgerald, żeby Państwu pokazać, skąd w ogóle się wzięły te nagrania i dlaczego one takie są dziwne, jeśli Państwo nie znają oczywiście tych płyt. Mianowicie wytwórnia Verve, jedna z najsłynniejszych oficyn jazzowych wydających tę muzykę na świecie, udostępniła znanym DJ-om i producentom swoje archiwa po to, żeby zremiksowali te utwory i zrobili zupełnie nowe wersje. I tak też się stało. Ukazała się seria płyt Verve Remixed i Verve Unremixed, czyli oryginalne wersje na jednej płycie, na drugiej wersje zremiksowane. No i takie właśnie powstały to dziwolągi dla niektórych, dla innych fajne rzeczy, dla mnie ciekawe nowe produkcje połączone właśnie, czyli to połączenie tradycji ze współczesną elektroniką. Dinah Washington, Nina Simone, Billie Holiday, Sarah Vaughan i Ella Fitzgerald wystąpiły w tym secie. Teraz już wracamy do żywych instrumentów i do artystek, które nagrywały z żywymi muzykami. Thank you. won't let him do it. I don't wanna drown in my own tears. Oh, they tell me that into each life some rain has shown up for. I believe.